taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 4 stycznia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati zaprasza na serwis. Od jutra dzieci, które nie skończyły 16 lat, będą mogły wychodzić z domu same w ciągu dnia. Opublikowano właśnie rozporządzenie. Ogólnokrajowy lockdown w Anglii ogłosił w orędziu premier Boris Johnson. Zmiany w kancelarii prezydenta, odwołani zostali ministrowie Krzysztof Szczerski i Paweł Mucha. Wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano zapowiadaną nowelę rozporządzenia, która pozwala dzieciom, które nie mają jeszcze 16 lat, na przebywanie na świeżym powietrzu bez opieki dorosłych. Według wcześniej obowiązujących przepisów dzieci nie mogły wychodzić same na dwór między 8 a 16. Nowe przepisy znoszące obecny zakaz będą obowiązywać od jutra. To dobra decyzja, mówi wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Uważamy, że dzieci powinny mieć szansę na zażycie świeżego powietrza. Ostatnie kilka miesięcy konieczność przebywania przed monitorami komputerów, udział w nauce zdalnej na pewno nie służył takiemu zdrowiu, kondycji fizycznej. Warto, żeby dzieci, młodzież mogło oderwać się od komputera, od telewizora. Wiceminister dodał, że po feriach i testach wśród nauczycieli jest szansa na powrót do szkół najmłodszych uczniów. W tym roku z powodu pandemii ferie zimowe w całej Polsce są w tym samym terminie od dziś do 17 stycznia. Jest jeszcze kilka wątków, które muszą być wyjaśnione przez Komisję NFZ-u do spraw szczepień na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Pracę zakończyła już komisja wewnętrzna, powołana przez rektora WUM-u. Wykazała nieprawidłowości w organizacji szczepień, m.in. brak należytego doboru osób, którym zaproponowano szczepienia. Po kontroli stanowisko straciła prezes zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu dr Ewa Trzepla. Minister Niedzielski powiedział, że kontrola NFZ-u powinna wyjaśnić, dlaczego osoby spoza grupy zero zostały zapisane na szczepienie. Te wątki dotyczą tego, w jaki sposób, bo chcielibyśmy po prostu mieć tą wiedzę, zostały osoby, które nie należały do personelu medycznego, zapisane na to szczepienie, bo ta dymisja jedynie potwierdza, że mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami, natomiast ja muszę przekonać się i otrzymać konkretne dokumenty, konkretne informacje, które będą mówiły o tym, że ten proceder odbywał się według jakiegoś modelu. Po południu oświadczenie wydał rektor profesor Zbigniew Gaciąg. Powiedział, że jest mu niezmiernie przykro z powodu sytuacji związanej z nieprawidłowościami przy szczepieniach. Zapewnił, że zarówno w swojej pracy zawodowej, jak i życiu prywatnym zawsze kieruje się najwyższymi zasadami moralnymi i etycznymi. Dodał, że sam nie korzystał ze szczepienia, czeka na swoją kolej. Tam był duży nacisk i obawa, że porcje szczepionki mogą się zmarnować. No więc dlatego to zapraszanie różnych osób do tego, żeby się zaszczepili. No ja mogę powiedzieć, że ani ja, ani nikt z mojej rodziny się nie zaszczepił. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierewski poinformował, że szpital WUM otrzymał szczepionki przed Sylwestrem, tak jak o to prosił. Premier Boris Johnson zarządził lockdown w Anglii. Od jutra zamknięte będą szkoły. Na liście obostrzeń jest także zakaz wychodzenia z domu z nielicznymi wyjątkami. W orędziu do narodu premier ostrzegł, że jeżeli rząd nie podejmie natychmiastowych działań, brytyjska służba zdrowia załamie się w ciągu 3 tygodni. Epidemia na wyspach przyspiesza za sprawą wykrytych 2 nowych wariantów wirusa. Jednym z ognisk jest Londyn. Zmiany w kancelarii prezydenta. Andrzej Duda odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa gabinetu prezydenta i powołał na to stanowisko Pawła Szrota. Krzysztof Szczerski w Pałacu Prezydenckim zostaje i będzie pełnomocnikiem do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej. To ważne, bo prezydent prowadzi bardzo aktywną politykę międzynarodową, mówi Krzysztof Szczerski. Ponadto konstytucja wyznacza prezydentowi bardzo szczególną rolę jako najwyższego reprezentanta państwa w stosunkach międzynarodowych. Stąd potrzeba utworzenia wyspecjalizowanej jednostki, która na wzór BBN-u będzie wspierała pana prezydenta w jego działalności na forum międzynarodowym. To nie jedyna zmiana. Z funkcji zastępcy szefa kancelarii prezydenta odwołany został Paweł Mucha, którego zastąpił Piotr Ćwik. Paweł Mucha od 1 stycznia pełni funkcję doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Pozostaje jednak w otoczeniu prezydenta Andrzeja Dudy, pełniąc funkcję społecznego doradcy głowy państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport, Krzysztof Łoniewski. Na początek piłka i mecz, który zakończył się kilkanaście minut temu. Southampton z Janem Bednarkiem w składzie w jedynym dzisiejszym spotkaniu w Premier League spodziewanie 1-0 wygrało z Liverpoolem. The Reds co prawda nadal prowadzą w tabeli, ale drugi Manchester United ma tyle samo punktów i jedno spotkanie rozegrane mniej. Z kolei to już informacja potwierdzona, że nasza kadra w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Europy spotka się 8 czerwca w Poznaniu z reprezentacją Islandii. Po piłce Rajd Dakar i drugi etap tej imprezy, na którym bardzo dobrze poradził sobie w kategorii pojazdów lekkich Aaron Domżała, był czwarty. 8 pozycję w rywalizacji kierowców samochodów zajął Jakub Przygoński i awansował na 5 miejsce w klasyfikacji generalnej. Odcinek taki mieszany, czyli wydmy, piasek, później otwarta pustynia po piasku, później przejazdy takie trialowe między górami po kamieniach, znowu otwarta pustynia i wydmy, więc taki miks terenu, ale jesteśmy zadowoleni, dobra robota Timo i jesteśmy gotowi do dalszej walki. Swoją gotowość do dalszej rywalizacji zgłaszał Kuba Przygoński. Dodajmy jeszcze, że kładzista Kamil Wiśniewski był 8, słabiej wypadli nasi motocykliści, Maciej Giemza był 22, Adam Tomiczek 27. Teraz o sportach dla osób wysokich. W koszykarskiej Energa Basket Lidze polski cukier Toruń 81-67 poradził sobie z Hydrotrakiem Radom, zaś atakująca siatkarskiej reprezentacji Polski Magdalena Stysiak doznała kontuzji ręki i na pewno będzie pauzować kilka spotkań. Ile dokładnie? Tego w komunikacie prasowym Savino del Bene Scandici, gdzie na co dzień występuje Polka, na razie doczytać się nie można. I jeszcze Formuła 1 i na razie plotki, ale kolportowane przez dobrze zorientowany w temacie portal autosport.com. Grand Prix Australii, jak zwykle rozpoczynający sezon, ma zostać przesunięte ze względów pandemicznych. Rzecz jasna, na tę chwilę nie podaje się nowego terminu, w planach istnieje pierwotny, czyli 21 marca, ale można oczekiwać, że dojdzie jednak do roszady. Tak jak w przypadku innej wielkiej imprezy na antypodach, tenisowy Australian Open odbędzie się z 3-tygodniowym poślizgiem. Kolejny sport w trójce bez opóźnień, jutro po 7. Jutro na wschodzie i południowym wschodzie deszcz, w pozostałej części kraju deszcz ze śniegiem lub śnieg. Będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od minus 1 stopnia w Gorzowie Wielkopolskim do 7 w Rzeszowie. W nocy też deszcz ze śniegiem i deszcz i od minus 1 na Warmii i Dolnym Śląsku do 5 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Mateusz Krautfurst. To są pierwsze w tym roku serdeczne dźwięki i w związku z nowym rokiem życzę Państwu wszystkiego dobrego, a po pierwsze mam nadzieję, że opuszczą nas złe nawyki. Bad Habits, Maxwell. Should change in you. Don't worry, I'm standing still. I'm moving with the right of wind. This is the highest cost. Take you and make you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Dancing a day around. Will you forgive me? I can't control the feeling, girl, cause I know your head. I feel you from the floor to the ceiling, girl, I feel you when you comb your hair. Lady, when we lock it low, we get together, it's an overdose. I'm slipping, I'm here, I'm on my knees, I feel my heart's about to explode. This is the highest cost. Take you and take you off. Left you and leave you lost. Will you forgive me? Passed out all over town. Drags you and keeps you down. Two times in a day around. Mamy nowy rok, 2021. Z tej okazji życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że będzie między nami bardzo dużo ciepła. Myślę, że ten czas, w którym trzeba było być odizolowanym, a być bliżej rodziny, tych, których mamy na co dzień, często na niewielu metrach kwadratowych, sprawił, że uczucia są na pierwszym planie. Także mam nadzieję, że nie będzie między nami zimno. Cold Maxwell. She's not to play with. You can't just leave this. You can't just think that you can quit this. She'll make you regret this. She's on top and she means business. As God is my witness, my summer's gone frigid. My summer's gone frigid. I know you can hear this. How can you be so cold? Dobry wieczór Państwu. Tak jak zapowiadaliśmy na stronie radiowej Trójki, moim gościem jest Oskar Stiller. Dobry wieczór. Oskar jest pianistą, producentem muzycznym, Polakiem, który od prawie 20 lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Tak. Wracając do momentu, kiedy w ogóle wymyśliłeś taką przeprowadzkę, rozumiem, że miałeś wszystko przygotowane, czekała na ciebie już furgonetka z muzykami, jechaliście już w trasę i po prostu przeprowadziłeś się i od razu wszedłeś w życie muzyczne. Czy mogło to tak wyglądać, jak taki American Dream w UK? No niestety nie. Jednak to była ciężka praca, która zajęła bardzo dużo czasu. Jak się jest w świecie muzycznym i wiesz, i jest się muzykiem, czy się gra, czy się muzykę jakąś tworzy, to obojętnie gdzie w sumie się przeprowadzisz na świecie, to zawsze ta muzyka z tobą będzie, zawsze tą muzykę się będzie robić, czy grać, czy tworzyć i tak dalej. Także jak ja się przeprowadzałem, to nie starałem się jakby skupić na tym, że tylko i wyłącznie muzyka, tylko pierwsza rzecz dla mnie najważniejsza była przeprowadzka gdzieś, gdzie będę się czuł dobrze. Wiesz, prawie 20 lat temu to jest inny świat, nie ma internetu, nie ma Facebooka. Nie było nic i jak się przeprowadziłem pierwszy raz, to nie mieszkałem w Londynie, tylko mieszkałem na północy Anglii i tam jakby muzycznie nic się nie działo w ogóle. Także w Polsce byłem aktywnym muzykiem, a potem jak przyjechałem tutaj, no to wiesz, nikogo nie znałem, w ogóle nie miałem pojęcia o niczym zupełnie. I dla mnie właściwie w tym momencie, jak się przeprowadzałem, Wielka Brytania była takim jakby krokiem przed tym, jak się przeprowadzę do Stanów. Mhm. Zawsze jakby takim moim marzeniem było tak naprawdę być w Stanach, no bo wiesz, bo wszyscy artyści, którymi się inspirowałem, to byli amerykańscy artyści, stamtąd, nie? Tak. No i to po prostu miał być jakby taki pierwszy krok w stronę przeprowadzki do Stanów, ale no w ciągu kilku lat ci wszyscy artyści, którzy mi byłem zainspirowany i zawsze chciałem wiesz, pracować czy poznać, to udało mi się z nimi pracować tu w Londynie. Just breathe, just breathe, remember to breathe, just breathe, all around me, everywhere, seems like nothing but despair. So I click my heels a thousand times and open my eyes. I just don't know why. To Lala Hathaway i Oscar Stiller w utworze Breathe na żywo nagranym w Londynie, a moim gościem jest właśnie pianista i producent muzyczny Oscar Stiller. Dobry wieczór. Oscar przez czas, w którym mieszka w Wielkiej Brytanii, poznał takich artystów jak Erika Badu. Czy to prawda? Możesz potwierdzać albo tak, nie. Tak, tak, Rihanna. Tak. Wiem, że to bardziej popowo, ale tak. Lady C. Tak. Gloria Estefan. Tak. Dwele. Z Dwelej to się właśnie wszystko zaczęło jakby w Londynie. I ja nawet byłem świadkiem tych sytuacji, dlatego że akurat wtedy mieszkałem również w Londynie i pamiętam, jak pewnego dnia po prostu wszedłeś na scenę. Tak. Na koncercie Dwele. Mhm. To jest niesamowita historia. Mógłbyś nas, mnie i państwa wprowadzić w tę sytuację? Wiesz co, to było tak, że ja akurat tam grałem z jakimś nieznanym artystą, czy z jakimś nieznanym składem. Dostałem propozycję, żeby wystąpić jako support. Zagraliśmy ten koncert i pamiętam, że Dwele jak występował, on nie miał klawiszowca. On jest też klawiszowcem, gra. No i w trakcie tego koncertu on sobie tam, wiesz, zażartowo rozmawiał z publiką, mówił, że no normalnie jestem tutaj z klawiszowcem swoim, ale nie zdążył dolecieć, dopiero doleci na następny koncert za kilka dni czy coś takiego. I zażartował się, zapytał, czy są jacyś klawiszowcy na sali. I wiesz, no było ich bardzo dużo. dużo ludzi tutaj z Londynu, którzy już grali o wiele wcześniej niż ja, tutaj byli na rynku muzycznym. Także po prostu, że to był żart i dosyć był duży koncert i taki renomowany artysta, no to wiadomo, że z takim żartem nikt nie pójdzie tak, ja gram i dobra, to ja wejdę na scenę i zagram. A ja miałem troszeczkę inną mentalność i byłem taki głodny tego grania i występowania, chciałem gdzieś tam, wiesz, zaistnieć i mówię, wiesz co, ja pójdę. I poszedłem na tą scenę, pokazuję mu tam, że ja zagram, nie? No on się obrócił i tak widziałem, że ta pierwsza reakcja to była taka... Że oh my god. To będzie coś śmiesznego. Wiesz, to okay. Będzie coś śmiesznego, wiesz, wpuścimy tu kolesia na scenę, żeby się trochę pośmiać, pewnie wiesz, będzie coś... To się coś... nie może udać. Jakiś kawałek, nie pamiętam jaki to był, ale jakiś kawałek grali, który ja bardzo dobrze znałem, ale on jeszcze podszedł, pokazał mi niby akordy, bo myślał, że wiesz, po prostu nie mam pojęcia, co to jest. Chłopak z Polski, biały jeszcze w dodatku, to wtedy, jeszcze wtedy w tych czasach to tak nie było takie popularne, żeby muzycy jakby się tak mieszali aż tak bardzo, nie? Także po tym koncercie pamiętam, że przyszedł do mnie menadżer Dwelle i poprosił, czy bym mógł zagrać na tych następnych koncertach, na których nie będzie tego klawiszowca. Wtedy zaczęło się takie połączenie z muzykami i z artystami ze Stanów. Właśnie od tego koncertu Dwelle się pierwsze zaczęło. Artyści, którzy przyjeżdżali zazwyczaj i przyjeżdżają z innych krajów, szczególnie ze Stanów do Londynu, to mają dosyć duże koszty, żeby przywieźć tu cały zespół, który zazwyczaj się składa z co najmniej 4-5 osób. Także po takiej rekomendacji od Dwelle, że jest tutaj muzyk w Londynie, który fajnie gra i zna jakby te wszystkie klimaty soulowe. Jakby z jego rekomendacji dużo osób się do mnie zgłosiło ze Stanów i poprosili, żebym złożył tutaj zespół jako dyrektor muzyczny z muzyków i jak oni przyjeżdżają tutaj na trasy, jakby żeby wiesz, żeby dla nich to przygotować i zagrać i to raz, że i odciąża ich z kosztów i jest też łatwiej, nie? Tak to się zaczęło, nie? Z tymi wszystkimi artystami. Potem już potem się posypało po prostu. Są Państwo świadkami bardzo ciekawej sytuacji, bo po prostu szczęściu trzeba pomóc. Oskar znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale to on musiał znaleźć w sobie odwagę, żeby wśród tych wszystkich fantastycznych muzyków po prostu podnieść rękę, powiedzieć ja chcę zagrać i zrobię to dobrze. Łańska fantazja, można powiedzieć. I właśnie dużo osób w świadku muzycznym właśnie zauważyłem, że ja nawet tą metodę stosowałem później też, że były takie sytuacje, że gdzieś można było zagrać, czy z kimś można było pogadać i jakby w tym świadku muzycznym muzycy na siebie patrzyli, a tam po co ja tam pójdę, nie? Życzymy Państwu jak najwięcej energii do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Tak jak zrobił to Oskar i robi to w dalszym ciągu, ponieważ już za kilka dni pojawi się jego autorska płyta, którą nagrał wspólnie z Konią Dos. To była taka sama sytuacja, jak wcześniej opisałem z tym Dwelle. Taka poczta pantoflowa, gdzie Konia dowiedziała się, że jest muzyk, dyrektor muzyczny, któremu można zaufać w Londynie, który orientuje się w muzyce soulowej, neo-soulowej, R&B i zdecydowała się, że po prostu przyjedzie i zagra ze mną. I od dłuższego czasu już mieliśmy coś zrobić, tylko to jest ciężko, bo raz, że właśnie jest ten czas, każdy jest zajęty. Wiesz, jeszcze do tego dochodzi rodzina i takie ważne rzeczy codzienne jakby, dzieci tak. I tak dalej. No i też następny problem jest to, że dużo artystów tych, z którymi pracuję i pracuję też w studiu, teraz jednak mieszkają w Stanach. To jest różnica czasowa też, no i jest bardzo duży dystans. Także, wiesz, czasami jest ciężko, nie ma czasu zorganizować współpracę z ludźmi, którzy mieszkają w Londynie, a co dopiero z kimś, co mieszka po drugiej stronie oceanu. Tak. To było trochę ciężkie. No i muszę powiedzieć, że ta cała pandemia teraz, która panuje i ten lockdown, ten czas taki, który wszyscy spędzają w domu przymusowo, właśnie pomógł mi spełnić te wszystkie jakby marzenia czy rzeczy, które chciałem zrobić już wcześniej, od dłuższego czasu, bo ja miałem czas i też artyści inni, z którymi się znam, z którymi pracowałem wcześniej, też mieli czas. Dlatego mogłem, wiesz, ich przypilić, nie? Mogłem ich... No tak. Życzę sobie, Oskarowi i Państwu jak najwięcej tego wartościowego czasu, który można z kolei świetnie spożytkować. Zabierzemy Państwa do kolejnego utworu z płyty 6019 In My Feelings. I'm still here. I used to think that love was silly games. Never really took it too much serious anyway. And you come around, suddenly there's been a chance. Now I'm curious about how you do the things when you do it, baby. Keep my head up in the clouds, and in my mind I'm feeling fine, yeah. Ooh, you said to me, I just can't contain. No, babe, I don't need no light. Don't make you shine. Keep me waiting day and night. Don't need no light, no. Don't make you shine. They understood that there would be no opposition. They don't even know about me and you. If they knew the things that you do, they'd be filled with envy, wishing they were in my shoes. Serdeczne dźwięki, a moim gościem jest Oskar Stiller, pianista i producent muzyczny z Wielkiej Brytanii. Dobry wieczór, witam wszystkich. Jak ja poznałem ciebie, to trafiłem z kolei do klubu Troy Bar na północy Londynu i przez długi czas myślałem, że jestem jedynym białoskórym człowiekiem w tym lokalu. I potem patrzę i jest na scenie drugi biały facet. I podchodzę do niego po koncercie, mówiąc: yo, that was so awesome. I ty mówisz do mnie: przepraszam, jesteś z Polski? Co musiał mój akcent zdradzić? A ja mówię: tak, oczywiście. No i taka rozmowa. A skąd? Z Poznania. Ojej, a znasz Pawła Krawczonka? O mój Boże, Paweł Krawczonek. Tak. I się okazało, że to jest twój przyjaciel z liceum, a ja poznaję ciebie przypadkowo w ogóle w tym miejscu, no w mieście, gdzie jest kilka milionów ludzi, to jest naprawdę, można powiedzieć, albo przeznaczenie, albo a chance. Po prostu zupełny przypadek. Wiesz co, mi się wydaje, że się poznaliśmy w Przemkowie. I jest to też bardzo prawdopodobne, tylko że ja miałem wtedy najprawdopodobniej 10 albo 12 tak, lat. Dokładnie. I ja, my żeśmy właśnie z Pawłem Krawczonkiem, on taki pomysł miał, żeby złożyć big band, taki jazzowy w szkole muzycznej i zebrał kilku muzyków od nas. A Marcin Kajper, czy też był w tym, Marcin w tym zespole? Marcin Kajper był, tak, jeszcze był kilka, tak, dokładnie. Kilku muzyków, którzy do dziś Mariusz świetnie Bobkowski, sobie w ogóle radzi. Mariusz Bobkowski, Robert Zduńczyk, basista, Pepe Trębacz, także taka nasza mała elita ze szkoły muzycznej i Paweł to zorganizował, ten koncert w Przemkowie, i pamiętam, że tam jechaliśmy zagrać. To był właściwie jeden z moich takich pierwszych występów, w sensie mam zespół i gram jakiś koncert, nie? Szanowni I tam Państwo, był chór złożony z takich dzieci małych właśnie, w którym mi się wydaje, że ty byłeś jednym z tych wokalistów. Myślę, że tak właśnie było. Ja to tak pamiętam oczywiście jak przez mgłę, bo to naprawdę moje zupełne początki muzykowania. I właśnie, szanowni Państwo, w Przemkowie, z którego pochodzę ja, gdzie spotkałem się najwidoczniej z Oskarem Stillerem, który już był wtedy muzykującym nastolatkiem, ale z którego pochodzi również Igor Herbut. Także to takie miasto, które łączy bardzo wiele osób muzycznie. No, niepozornie, a proszę zobaczyć. I w tej chwili mogę powiedzieć Państwu, że jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę jako pierwszy dziennikarz w Polsce, no tak to wyszło, przedstawić premierowe nagranie Oskara Stillera, które zaśpiewała Konia Dos. I tak w imię szczęśliwego nowego roku, Happy New Year in Happy Valley. Trying to make me smile. So afraid like times before of getting hurt and so let down. You promise you hold us down, saying it's just me and you. Show me how to settle down. I'm overjoyed. Just like happiness is to the laughter. You're my before and my after. I'll be all of my in-alls with you. Just like happiness is to the laughter. Oh, my before and my after. Serdeczne dźwięki dla mnie są jakby dźwiękami, kojarzą mi się z dźwiękami ciepłymi i z dźwiękami takimi, które sprawiają, że się dobrze czujesz. No właśnie, takie dźwięki prezentuje epka 6019. Skąd taki tytuł? Tytuł nawiązuje do odległości dokładnej pomiędzy moim domem, a domem, gdzie mieszka Konia Dos w Cleveland, Ohio. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci zaśpiewał dla nas tego wieczoru Maxwell w utworze Help Somebody. O pomocy samemu sobie i o pomocy, które możemy zaoferować własnemu szczęściu, opowiadał Oscar Stiller prosto z Wielkiej Brytanii. A mi pomagają dzisiaj panie. Pani Zofia Kruszewska, realizator, oraz Magdalena Trzaska, wydawca. Mam nadzieję, że my będziemy umieli pomóc sobie nawzajem w tym roku i że wszystko po prostu będzie dobrze. Girls don't always sing about boys. What if I wanna talk about suffering? In via the ocean, plastic happening. Would anybody listen at all if I don't parade in a bra? Only to get my point across. I don't always think about boys. But I hear love is the only thing worth fighting for. As well as loving the same sex, sanitary kits for homelessness, grandpa, mentor, hell for all. We'll go to school and then get married and start a family. Cycle continues when we don't question what we're into. We'll go to school and then get married and start a family. And now go to school and then get married and start a family. The cycle continues when we question what we're into. Girls don't always sing about boys, even though it's what sells and what's relatable. I mean, who doesn't wanna cry to a song about getting your heart broke? Cause you'll sing all the words that you never spoke or couldn't. I can't always think about boys, cause I've been reading about air pollution, sustainable fashion, learned behaviors, why it all happens. So I guess I'll raise the issues with a nice beat behind me, singing it sweet so you'll still buy me, as I rethink the norm. Like I'll go to school and then get married and start a, when we don't question what we're into. We'll go to school and then get married and start a family. just get the show on the road. Yeah, French ways in the building. And baby girl, what's up? What's up? I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. And lost in the city blazed by the lights. I thought it wouldn't scare me, but now I'm surprised. So many solutions I shouldn't have chosen, to avoid the confusion and not to get frozen. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. And I wanna go farther with the things I've done. It may lead me to a place where my home can be found. I will never get lost again, I'll be safe and sound. Counting round the city like the shark in the dark of the night. Right, ooh. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. This what it be's like to have your back against the wall. Either you stand tall or whether you fall, it's on you. Whatever the baggage you mind, it's still I rise. They say you stand for something or you could fall for any. Cause it on my long board on Long Street, check my balance. You see no bank card checks, no balance. Get from the bottom to bottom, I keep running for top. So keep running and running, for let's be running the rap. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. I am not strong enough. I lost my balance. I'm feeling a rush. I can't meet the challenge. Goella May zaśpiewała Girls Don't Always Sing About Boys, a chwilę później Julia Wojtalik i Frenchy wystąpili w utworze Challenge. Frenchy pochodzi z Kongo, ale od lat mieszka w Warszawie, a w tej chwili usłyszymy Heartbeat Neki, która ma z kolei nigeryjskie korzenie. No i jak bije to afrykańskie serce, usłyszymy już za chwilkę. Ha ha ha.

Koncentruje mnie. No, dopada mnie gorączka, nie mam sił. Spróbuję jeszcze raz, nim dopadnie nas świt. I tak przez całą noc unosi nas jak fala. Choć nie szukałeś go, ten rytm ciebie odnalazł. I tak przez całą noc unosi nas jak fala. Choć nie szukałeś go, ten rytm ciebie odnalazł. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Przez całą noc czujesz ten rytm. Nie szukałeś go, ten rytm ciebie odnalazł. I tak przez całą noc unosi nas jak fala. Choć nie szukałeś go, ten rytm ciebie odnalazł. Iga Kozacka i jej fala przypłynęły do nas na falach radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za ten wieczór. To były Serdeczne Dźwięki. Mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień. A w tej chwili Wiktoria Zwolińska przypomni nam, że w tym roku na pewno będzie lato. Dobranoc. I'm sitting outside, feeling that shining sun. I'm chilling a little, gonna feel that flow. Oh, got that summer vibe. Song. Hold my hand, come and cross the sea with me. Feel the wind blow, don't let this moment end. Paradise found, 'cause I zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.